guretzako illa bat miragarri. Nik neu bertan ezagutu bainuen bihotzaren argi betegarri. Bostegun bakarrik izan ziren argiaren iria ikusteko. Nahiko eta soberan izan nituen alako gauzez maite mintzeko. Baina eskuak orain lotuak ditut arimaren daia asetzeko. Ez zinezkoa den altxorra nahi dut berandu datzera bueltatzeko. Gogoratzen hasten naizen guztietan dorrei zugarri bat ikusten dut. Begien malko ez dago guztia aire ziztu batekin lehortuz. Bidei luze batut orai buruan gehiagi ezote da niretzako. Berandu egi bai izan daiteke ametzar bat orain berpizteko. Baina eskuak orain lotuak ditut arimaren naia asetzeko. Ez zinezkoa den altxorra nahi dut berandu datzera bueltatzeko. Baina eskuak orain lotuak ditut arimaren naia asetzeko. Ez zinezkoa den altxorra nahi dut berandu datzera bueltatzeko. Altxorra nahi dut berandu datzera bueltatzeko.